یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان، عید میلاد نبی، آؤ دیوانو چلو، آؤ دیوانو چلو، سب آمنا کے گھر چلیں، نور سے بھر لائے داماد، عید میلاد نبی، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو، دنیا بتا رہے ہیں، دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، چلو آمنا کے گھر پر، ہے خلد کی بہار بہار، خلد کی بہار، سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہو تو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہو وہ لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو، جو لینا ہے تو لے لو، دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو، سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، آؤ آمنا بی بی کے گھر چلے، دیوانو آؤ آمنا بی بی کے گھر چلے، دیوانو آؤ آمنا بی بی کے گھر چلے، صبح بارہ ہو گئی سرکار آ جائے، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، چلو آمنا کے گھر پر، خلد کی بہارو، خلد کی بہارو بہارو، سرکار آ